ผู้นั้นก็จะรู้จักสมมุติที่ยิ่งมากขึ้นจึงเรียกว่าโลกวิทูจึงเรียกว่าอะไรอีกคำหนึ่งที่ใช้บ่อยๆพหุสูตรพหุสูตรหรือพหุสัจจะรู้มากรู้รอบรู้เยอะเพราะยังไม่ใช่ว่าเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์แล้วยิ่งไม่รู้โลกไม่ใช่ต้องโลกวิทูต้องพหุสูตรต้องรอบถ้วนขึ้นไปอีกเพราะเรารู้จักสมมติและเราอยู่เหนือสมมติไม่ติดไม่ยึดสมมติสมมติไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงอะไรได้ปลดแอกเราเหนือสมมตินั้นนั้นนั้นนั้นมาได้หมดมาได้เรื่อยๆเช่นเราเหนืออบายมุขอบายมุขจะมาเล่นมาสัมผัสเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวนี้ก็เฉยเราอยู่เหนือวัตถุแห่งกามวัตถุแห่งกามจะเป็นวัตถุที่มันยั่วทางตาวัตถุที่ยั่วทางเสียงทางหูวัตถุที่ยั่วทางกลิ่นวัตถุที่ยั่วทางลิ้นวัตถุที่ยั่วทางสัมผัสเมื่อเราอยู่เหนือมันแล้วมันจะยั่วจะยวนอย่างไรพรั่งพร้อมบุตรกหาบดีพรั่งพร้อมในเบญจกามคุณขนาดไหนเราก็ไม่เกิดกิเลสอะไรเลยเห็นในปัจจุบันนั่นเทียวว่าเราทิมุตดับสนิทนิโรธกิเลสไม่เกิดจริงๆอย่างอย่างรู้เท่าทันอย่างปลดแอกอย่างไม่สะดุ้งสะเทือนอย่างมีเหตุมีผลอย่างมีสัจจะมีปฏิภาณมีปัญญารู้แจ้งรู้ทันเป็นวิปัสสนาญาณไม่ใช่แต่เพียงกดข่มหัดกดข่มได้อย่างเดียวมันเข้าใจทะลุแล้วไอ้สิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงสิ่งนี้ก็ไม่จริงสิ่งนี้ก็เป็นพาให้เป็นทุกข์เป็นหลงไหลติดยึดความจริงมึงก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรมันจะเป็นสมมุติสัจจะมันจะมีตัวตนของสมมุติก็แค่สมมุติสัจจะซึ่งลึกเข้าไปโดยคาดคะเนโดยฟังเหตุฟังผลตรรกศาสตร์เท่านั้นเราก็รู้แล้วว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่เที่ยงแท้แน่นอนยืนนานนิรันดร์ไม่มีเปลี่ยนแปลงไปอะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะนานโลกลูกหนึ่งพระอาทิตย์ลูกหนึ่งกว่าจะสลายตัวก็นานอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่สัตว์โลกที่หมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่ยืนนานคนเราตายเกิดเกิดนี่มันพูดไม่ได้เลยเดาไม่ได้เลยคุณเชื่อไหมว่าคนเรานี่เกิดหมุนเวียนอยู่กันในสังสารวัฏนี่ตายเกิดอยู่ยาวนานกว่าโลกแตกไปเป็นลูกๆโลกลูกหนึ่งนะอายุเป็นล้านปีไม่ใช่ล้านเดียวสังสารวัฏแห่งมันแห่งคนแห่งมนุษยชาติแห่งชีวะที่มันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี่ยาวนานมากกว่าโลกลูกนึงแตกมันน่าเบื่อที่สุดนะมันน่าเบื่อที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ความจริงเนี่ยมันไม่เบื่อหรอกมันก็เหมือนกับสั้นๆมันก็โอ้เราก็ไม่ละเริงหลงสุขบางคนก็ไม่เคยหลงสู่โลกทุกอย่างตายอย่างตายหนักเข้ายังไม่ทันอะไรก็ขาดตัวตายก็มีแต่มันไม่ได้เป็นวิธีที่จะจบยิ่งเป็นบาปเป็นภัยยิ่งเป็นคนท้อแท้อ่อนแอยิ่งเป็นคนปรงวางจิตใจไม่ได้ยิ่งไม่มีปัญญามันก็ยิ่งไม่เจริญอะไรก็ขาดตัวตายไปทั้งที่ได้รูปได้ขันมาเป็นคนนอกจากได้เป็นคนแล้วจะภาคเพียรให้มันมีกุศลอย่างแค่สมมติสัจจะก็ยังดียิ่งมาพบปรมัตถสัจจะมาพบสอนโลกุตรธรรมมาพบศาสนาที่ดีอีกโอ้ยยิ่งถ้าคนเข้าใจดีแล้วก็จะรู้จักคุณค่าของสรีระที่มีสุรภาโวสติมันโตอิทะพรหมจริยวาโซโลกกายาวานาสอกอิทะนี่แปลว่าโลกลูกนี้โลกอันเป็นกายาวานาคืบกว้างสอกพร้อมสัญญาและใจของเรานี้แหละเป็นอิทะโลกลูกนี้พรหมจริยวาโซซึ่งเป็นที่ที่จะให้ประพฤติพรหมจรรย์ได้อย่างดีไม่มีโลกลูกไหนจะเป็นดีเท่าโลกที่ความเป็นมนุษย์ครบอาการ32นี่แหละมีสุรภาโวนี่ครบอาการ32มีภาวะภาโวมีภาวะที่มีทั้งทวารมีทั้งประสาทมีทั้งจิตวิญญาณมีทั้งองค์ประกอบของความเป็นคนครบครันไม่มีอะไรชำรุดไม่มีอะไรพิการไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องพร้อมกันนั้นจิตก็มีสติอันเป็นสติทั้งหมด สติคำว่าสติคำเดียวนี่มันก็แปลว่ารู้อีกเหมือนกันแต่มันเป็นการรู้เป็นรอบๆสตะนี่แปลว่ารอบสตะนี่แปลว่ารอบเพราะบางทีสตะเขาเอาไปใช้รอบแห่งร้อยสตะแปลว่าร้อยสตะแปลว่าร้อยรอบหนึ่งเป็นร้อยทัศน์ร้อยสตะร้อยเอ้ยทัศน์สิบสตะร้อยอะไรเป็นรอบซึ่งเป็นรอบซับซ้อนที่มีความลึกซึ้งซับซ้อนเพราะรอบที่มีความรู้ความอะไรซับซ้อนในระดับสตะเนี่ยรอบที่มันซับซ้อนอย่างในร้อยรอบที่ซ้อนไปซ้อนมาถึงร้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่อาตมาก็พยายามอธิบายความหมายอะไรๆให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปก็ได้เท่านั้นนะเพราะสติมาจากรากศัพท์คำว่าสตะเนี่ยผู้ใดมีความรอบรู้ในเรื่องของความรอบรู้ซับซ้อนถึงขั้นเหมือนกับเราบอกว่าเปอร์เซ็นต์คิดเปอร์เซ็นต์คิดเปอร์เซ็นต์มันก็คิดต่อร้อยอย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆสมมติต่อร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดต่อร้อยสตะนี่ก็คือรอบของร้อยซึ่งมีอะไรซับซ้อนอย่างนั้นถ้ามีปัญญาซับซ้อนถึงขั้นอาตมาก็ไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรได้มากกว่าคำว่าซับซ้อนมันมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนอยู่ในนั้นมากมายถ้ามีสติหรือมีความรู้ที่ซับซ้อนแล้วก็ตื่นตัวสตินี่เป็นสภาวะตื่นตัวพูดตื่นอยู่ในตัวด้วยได้ถึงขนาดเรียกว่าสติแล้วหรอสติมันโตอันเป็นองค์ประกอบที่ยิ่งที่สูงนะเพราะคนในคนนี่จะมีสติต่างกับสัตว์จะมีความตื่นต่างกับสัตว์จะมีความแจ้งที่มีตัวปัญญาอยู่ในสติเนี่ยสูงกว่าสัตว์จึงเรียกว่าสติมันโตสติมันตะหรือสติมะผนวกกับอันตะที่แปลว่าปลายว่ายอดแปลว่ามากมายอันตะเนี่ยซึ่งเป็นคุณภาพที่วิเศษในมนุษย์ชาติเพราะคนที่ประกอบไปด้วยสุรภาโวสติมันโตอิทะพรหมจริยวาโสก็คือมนุษย์ในชมพูทวีปแล้วเขาก็ไปแปลกันเป็นชิ้นเป็นอันนะว่าคือมนุษย์ที่เป็นคนอินเดียชมพูทวีปถือว่าประเทศอินเดียใช่ในสมัยโน้นมันยังไม่มีคมนาคมยังไม่มีการเผยแพร่กันนึกว่าโลกนี้มีแค่นั้นนะแว่นแคว้นแค่นั้นนะโลกแคบของเขาแค่นั้นก็เรียกอินเดียก็เรียกไปพระพุทธเจ้าก็พูดตามพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ออกไปนอกประเทศอะไรไม่ได้ออกนอกอินเดียอะไรในยุคนั้นการโน้นไปไม่ได้จริงๆไปไม่ได้โดยการเดินเหินออกไปนี่ก็ไปไหนไม่ค่อยเท่าไหร่ก็อยู่ในแวดวงนั้นก็สอนกันมนุษย์มนาก็มีมากมายเยอะแยะอยู่แล้วเพราะนั้นก็เอาแค่นั้นก็ไม่หวาอะไรก็ได้ผลได้ประโยชน์แค่นั้นแต่ความจริงไม่ได้ตื่นเขินแค่ประเทศอินเดียอาตมาขอยืนยันว่าในวงการศาสนาไม่มีหรอกที่จะแปลว่าชมพูทวีปนี่ออกนอกอินเดียไม่มีอาตมานี่แหละเป็นคนพูดว่าชมพูทวีปไม่ได้หมายเอาแค่วัตถุธรรมอย่างนั้นไปยึดติดอยู่ที่ประเทศอินเดียไม่ใช่ไม่พอพระพุทธเจ้าจะอหอบอกพูดว่าชมพูทวีปคืออินเดียด้วยนั้นก็มีจริงมีการอด้วยเพราะตอนนั้นหมายถึงนั้นด้วยหมายถึงอย่างนั้นอ่ะเป็นถิ่นที่มีมนุษย์ที่เจริญที่จะสามารถรับรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้นะก็จริงตอนนี้ที่จะรับรู้ธรรมะของพระเจ้าได้นั้นแม้แต่ในอินเดียเองอาตมาก็ว่าน้อยกว่าคนไทยนี่จะมากกว่าในเนื้อหาสาระสัจจะของศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ในเมืองไทยนี่มากกว่าลักษณะของคนที่จะเป็นไปได้ก็อยู่ในเมืองไทยนี่แหละมากกว่าเป็นชมพูทวีปที่เอาตัวนามธรรมซ่อนอยู่ในตัวคนอีกนามธรรมที่ซ้อนอยู่ในตัวคนเอกที่เป็นสุรภาโวสติมันโตอิทัพรหมจริยาวาโซเพราะฉะนั้นคำว่าชมพูทวีปจึงถ้าจะเป็นสถานที่มันก็คือประเทศไทยนี่แหละเดี๋ยวนี้ตอนนี้ถ้าจะเป็นบุคคลก็คือคนที่มีภูมิธรรมอย่าว่าแต่ประเทศเลยอิทัพบอกว่าแปลว่าโลกโดยซ้ำไปไม่ใช่ประเทศแค่นั้นไม่ใช่ทวีปแค่นั้นอิทัพแปลว่าโลกเลยโลกนี้โลกลูกนี้แต่ไม่ได้เป็นภาษาคนจับยาเป็นภาษาธรรมบอกแล้วว่าโลกลูกนี้คือร่างกายยาวานาคือกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจนี่คืออิทาคือโลกมันยิ่งใหญ่กว่าทวีปเลยซ้ำไปถ้าจะแปลกันแล้วก็เพราะชมพูทวีปแท้ๆก็จะเรียกซ้อนลงไปอีกก็คือตัวคนนี่แหละคนที่มีสุรภาโวมี อาการ32มีธาตุดินน้ำลมไฟพร้อมกับมีจิตวิญญาณมีสติมันโตถ้าจะเอาสุรภาโวนั้นเป็นวัตถุเป็นรูปสติมันโตก็ต้องเป็นนามสติมันโตก็ต้องเป็นใจสุรภาโวก็ต้องเป็นกายมีสมบูรณ์พร้อมมีสมบูรณ์พร้อมได้คนที่มีสิ่งอย่างนี้ในชีวิตขึ้นมาแล้วหมายความว่าทั้งมีองค์ประกอบที่ได้รับการศึกษามีสิ่งแวดล้อมมีธรรมะของพระพุทธเจ้ามีทั้งบุคลาบุคคลสปายะเสนาสนะก็เรียกว่าประเทศไทยแล้วก็แล้วไปมีทั้งบุคลาบุคคลสปายะมีทั้งอาหารสปายะสิ่งอาศัยมีทั้งธรรมะสปายะนะอยู่ในตัวของมันครบครันเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของสปายะก็ดีองค์ประกอบของจะเรียกรวมไปเลยนะว่าสุรภาโวสติมันโตอิทธพรหมจริยาวาโสก็คือชมพูทวีปทั้งหมดเข้าใจลึกซึ้งซับซ้อนไหมมันซับซ้อนซ้อนอยู่ในนั้นนะสรุปง่ายๆก็คือว่าเมื่อได้เกิดมาเป็นคนพบสัตบุรุษมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วคุณไม่ต้องฆ่าตัวตายหรอกคนยังฆ่าตัวตายโดยยังโง่มหาศาลไม่ต้องอึดอัดถึงขนาดนั้นหรอกอย่าว่าแต่ฆ่าตัวตายเลยแม้แต่ออกจากหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่มันก็โง่ดักดานแล้วพูดกันให้ชัดๆนะไม่ใช่ว่าพูดล่อคุณเอาไว้นะพูดอย่างนี้ก็เป็นการเป็นเชิงล่อดีแล้วพวกเราอย่าไปออกนั้นเราออกเราไปโง่เราจะโง่คล้ายๆกับผูกมัดเอาไว้คล้ายๆใช้ภาษาล่อเอาไว้อาตมาขอพูดอย่างจริงใจไม่ได้ใช้ภาษาล่อเอาไว้พูดด้วยความเข้าใจความเชื่อมั่นในความจริงอันนี้เท่านั้นเองใครจะมาเข้าใจแล้วก็ไปเพ่งโทษวันนี้มันพูดหลอกเก่งอยู่กับหมู่นี้ยังไงก็สมซานจะเป็นจะตายก็ทนอยู่ในหมู่นี้แหละซึ่งมันก็จริงอีกก็ทนให้มันอยู่หมู่นี้มันได้เถอะนะแล้วหมู่นี้ไม่มีดีอย่างไรอาตมาก็เคยถามอยู่บ่อยๆมันเลวยังไงละหมู่นี้มันเลวจนกระทั่งเราดังเกลียดงอนจนกระทั่งจะต้องหนีจากหมู่นี้จะออกไปที่อื่นนะก็พยายามวิเคราะห์วิจัยดูสิมันดีหรือมันไม่ดีขนาดไหนเมื่อการศึกษาของพระพุทธเจ้านี่เป็นการศึกษาที่ละเอียดละออลึกซึ้งมากทีเดียวนะเมื่อกี้ท่านธีรวาอะไรนะลืมเมื่อกี้ท่านอาตมาก็อ่านแต่ว่าก็ลืมประเด็นที่ท่านประเด็นบอกว่าท่านพุทธทาสป่วยคราวนี้เนี่ยก็เพราะว่าเส้นสมองแตกก็เพราะว่าท่านเครียดเพราะจัดงานวันเกิดโอ้ถ้าเป็นอาตมานี่นะพวกลูกศิษย์ลูกหาพูดอย่างนี้เนี่ยเท่ากับเผาอาตมาขายขี้หน้า5ล้านเบี้ยเฮ้ออะไรกับการจัดงานมันเกิดของตัวเองจนวุ่นวายจนเครียดจนกระทั่งเส้นสมองเส้นโลหิตในสมองแตกเสียชื่อหมดเลยเนี่ยคนพูดไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงแค่ไหนเนี่ยออกข่าวมาอย่างเงี้ยนี่ฟังไว้นี่เป็นตัวอย่างที่เราจะได้เรียนรู้ไม่ใช่ว่าอาตมาไปปรามไปดูถูกไปว่าอะไรนะจะจริงเท็จยังไม่รู้ถ้าจะเครียดจริงยังไม่เครียดจริงเราเรียกไม่รู้แต่คนไปออกข่าวลูกศิษย์ลูกหาไปพูดอย่างเงี้ยลูกศิษย์โง่พูดอย่างงี้เท่ากับขายอาจารย์ว่าอาจารย์นี่มีความเครียดก็เพราะไปเครียดในวุ่นวายในเรื่องจัดงานมันเกิดตัวเองแล้วถูกหรือเปล่าอาจารย์เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้หรือแม้แต่อย่างที่ว่าเนี่ยท่านกินข้าวไม่ได้แล้วลูกศิษย์ระดับไหนอ่ะน้องท่านปัญญานันทะเป็นคนพูดซะด้วยเท่ากับไปเปิดเผยว่าภูมิธรรมของท่านมีแค่นี้ยังติดในอาหารกินอาหารไม่ลงเพราะอาหารมันจืดท่านก็กินไม่ลงสิคิดเอาแล้วกันว่าอย่างนี้ก็ใช่อย่างนี้รู้ร่วมกันเยอะนะบุรุษชนไม่รู้เรื่องก็บอกใช่ก็หายงี้เราถ้าเจอเราก็กินไม่ลงเหมือนกันแหละแล้วก็ไม่รู้ไอ้กินไม่ลงเพราะแค่รสอาหารเนี่ยมันเป็นภูมิสูงภูมิต่ำแค่ไหนเขาไม่ได้นึกออกหรอกอย่างพวกเราเนี่ยได้เรียนมาฝึกฝนมาพวกเรายังพอเข้าใจแล้วจะรู้นึกออกถ้ามาเจอกับพวกเราโอ้โหแบบนี้มันดูถูกกัญชามัดเลย อาหารมันไม่ถูกปากเท่านั้นก็ตายแล้ววะพวกเราโถขนาดคนป่วยทุกวันนี้ในคุณไปดูข้าวคนป่วยกินทุกวันนี้โดนกินข้าวก็ถั่วเป็นหลักยิ่งกับมอสเล่ที่คึกฤทธิ์ปราโมทไปร้องจากๆมาจากสวิตเซอร์แลนด์มอสเล่ที่ว่าเป็นข้าวถั่วบดที่เขาไม่ให้กินซึ่งมันไม่มีรสมีชาติถูกปากอะไรแกก็ร้องจากๆมาใช่แกเป็นปุถุชนแกก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่คนที่ก็ปฏิบัติแล้วก็จะมีปัญหาหลายมอสเล่ขนาดมอสเล่เนี่ยโอ้โหแล้วก็ปรุงอาตมาไม่เชื่อว่าจะปรุงในระดับโลกุตระขนาดพวกเราหรอกยึดมากอะปรุงขนาดนั้นก็กินไม่ลงนะในรายละเอียดอะไรต่างๆพวกนี้มันส่อมันบอกมันขานอะไรต่างๆออกมาขานทั้งในภูมิธรรมผู้พูดขานทั้งสภาพของสถาบันขานทั้งสภาพของสำนักของอาจารย์ในสำนักโอ้ขายสิบสตังอะไรอะไรก็สิบสตังไปหมดเลยโอ้ มันขายเนี่ยระมัดระวังเรียนรู้ดีๆนะเรียนรู้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาพวกนี้อย่าให้มันบกพร่องที่หยิบขึ้นมาพูดนี่ไม่ใช่ต้องการประจานอาตมาไม่อยากให้ผู้ใดในพวกเรานี่ไม่เคารพนับถือเอาเถอะท่านปัญญาก็ยังพอหน้าเคารพนับถืออยู่บ้างที่อาตมาได้กล่าวได้อธิบายสาธยายอะไรต่างๆนานาสู่ฟังไปนี่ก็ฟังอาตมาก็จะพูดวิเคราะห์วิจัยไปเรื่อยๆนี่แหละตั้งใจฟังผู้ใดฟังด้วยดีก็ได้ปัญญายิ่งมีสภาวะรองรับของเราอยู่ในฐานะอย่างนี้อย่างนี้มันก็ยิ่งจะชัดมันก็ยิ่งจะลึกซึ้งมันก็ยิ่งจะประทับใจเพราะโอ้อันนี้มันตรงเปี้ยเปี้ยเปี้ยมันนี่มันถูกต้องเรามีสภาวะรองรับด้วยมันยิ่งมั่นยิ่งมั่นยิ่งดีใหญ่เลยอาตมาไม่อยากพูดนะพูดไปแล้วก็ลอยลมพูดไปแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจได้นั่นก็ยิ่งแย่ใหญ่อยู่แล้วแม้เข้าใจได้แต่ไม่มีสภาวะรองรับอาตมาก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่พูดแล้วมันก็เปล่าได้ไม่มีอะไรรองรับมีแต่ตรรกศาสตร์พวกคุณก็เฟ้อเพ้อปตามโวหารภาษาก็ดูลึกซึ้งสุดท้ายก็หนักเข้าก็เอาภาษาไปหลอกคนอื่นตอนตีกินอะไรต่ออะไรไปเป็นภาษาสูงๆมีเหตุมีผลมีความสลับซับซ้อนลึกซึ้งเอาไปคุยโก้เคืองหลอกมนุษย์มนายบาปหนักเข้าอีกยิ่งเอาของสูงๆไปพูดแล้วก็มันยิ่งไม่ถูกต้องแล้วก็หลอกแม้จะถูกต้องนะเอาภาษาธรรมะของพระเจ้าในระดับสูงเนี่ยไปเผยแพร่ถูกต้องแต่ตัวเราเองหาได้เป็นเช่นนั้นไม่อย่างนี้แค่นี้ก็ยังบาปเลยบาปตรงไหนบาปที่ตรงที่ว่ามันศรัทธาไม่เต็มคนที่รู้ว่าตัวเองก็ไม่เป็นอย่างนี้แต่ทำเป็นสอนอย่างนี้เนี่ยเขาก็ศรัทธาไม่เต็มละถ้าจะว่าผู้ที่รู้ผิดแล้วก็เอาอะไรอะไรของตัวเองขออภัยรู้ถูกนะรู้ถูกแต่ว่าเอาของอะไรอะไรของตัวเองไปผสมเข้าจนให้มันเพี้ยนมันผิดฟังซ้อนนะตรงนี้นะรู้ถูกแต่เสร็จแล้วตัวเองด้วยกิเลสอำนาจของกิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยมันจะเพื่อผลประโยชน์เพื่อตัวเพื่อตนเพื่อพอหมดจนทางมันดิ้นไม่ออกก็เลยต้องถูรูถูกลางถลายพูดเลอะเทอะเทอะดันทุรังต่อไปตามประสาของตัวเองโกหกต่อไปเรื่อยเลยเนี่ยมันเป็นได้จริงๆนะมนุษย์ที่รักหน้ามีอัตตามานะสูงนี่เป็นได้จริงๆไอ้นั่นอะไรยิ่งมหาบาปเลยรู้ทั้งรู้แล้วก็ดันทุรังที่จะเพี้ยนไปอีกใหญ่เนี่ยมหาบาปอภิมหาบาปเลยรู้แต่ไม่เป็นเนี่ยอาตมาก็พูดอย่างเบาแล้วเนี่ยบาปตัวเรารู้แต่เราจะเป็นไม่ได้เนี่ยฟังให้ดีนะแล้วก็อย่าเป็นน้อยใจมากนะเราโอ้โหเรารู้เงี้ยไม่เอาขนาดคืนรู้ไปแล้วก็ทำยังไม่ได้เนี่ยบาปอย่างนี้ไม่รู้ดีกว่ามันบาปนี่ว่ามันไม่ใช่บาปหนักหนาอะไรหรอกมันก่อไม่เกิดศรัทธาสมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ติดยึดเท่านั้นเองความจริงแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้กุศลไม่ได้คุณค่ามากในความหมายเขาเรียกว่าไม่ได้คุณค่ามากเนี่ยมันก็ไม่เป็นกุศลแล้วไม่ได้คุณค่ามันก็ไม่เป็นกุศลถ้าได้คุณค่าจริงจะเป็นกุศลใช่ไหมเพราะเมื่อมันไม่ได้คุณค่ามันก็ไม่ได้กุศลคุณค่าที่ว่านี่ก็ย่อมเกิดศรัทธาเคารพนับถือกันแม้แค่ศรัทธาเคารพนับถือผู้ที่ดีผู้ที่ถูกต้องมันก็ยังได้ไม่ครบ อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าศรัทธามันไม่สูงเต็มมันไม่ครบมันก็บกพร่องอยู่มันควรจะได้กุศลยิ่งกว่านั้นมันไม่ถึงเพราะฉะนั้นคำที่อาตมาใช้คำว่าบาปแทนเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรเกินการนักหรอกไปฟังไปฟังไม่ทวนไม่รอบแล้วก็จะว่าอย่างนั้นไม่เอาละรู้ไปแล้วเรายังไม่ได้ยังไม่เป็นแล้วก็ได้ก็เลยไม่ต้องไปกันพอดีชาตายเลยรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามก็ต้องรู้นำก่อนนะเราต้องเรียนรู้นำก่อนเมื่อเรียนรู้นำแล้วเราก็ปฏิบัติตามไปตามลำดับตามลำดับพยายามอย่าให้มันผิดลำดับก็แล้วกันหรืออย่าไปเอาความเพียรเอาความเห็นส่วนตัวที่ไม่ถูกไม่ตรงอะไรผสมผสานมากนักเพราะในสิ่งที่ลึกซึ้งแล้วระมัดระวังสิ่งที่ลึกซึ้งเราอย่าไปพยายามเอาความเห็นส่วนตัวเข้าไปผนวกมันยิ่งเป็นปรมัตถ์ชั้นสูงสูงมากเราเอาความเห็นของตัวเองเข้าไปผนวกแล้วมันยิ่งค่าของความบาปมันยิ่งแพงค่าของความบาปมันยิ่งสูงอย่าฟังให้ดีฟังความหมายให้ชัดแล้วเราจะได้รู้จักระมัดระวังนะเพราะความเห็นส่วนตัวที่มันยังไม่ตรงไม่อะไรมันไม่แน่ชัดมันไม่แน่จริงแล้วอย่าเสี่ยงอย่าทำทะเลาะทะเลเล่นเล่นนะทำบอกเอ้ยช่างมันเถอะมันเป็นไรนั่นนะสัจจะมันไม่พูดอย่างนี้นะสัจจะมันไปทำลายจริงมันก็คือบาปจริงไปทำบุญจริงไปส่งเสริมที่ดีจริงมันก็บุญจริงบาปมันก็จริงบุญมันก็จริงอย่างนี้เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมที่แท้จริงมันอย่าไปประมาทถ้าไม่แน่ใจได้ไปเสี่ยงทำไมเสี่ยงบาปด้วยเอ้ยอย่างนี้มันจะเป็นบาปเนี่ยนอกจากคุณบอกว่าเออไอ้นี่มันชัดกว่ามันต้องถูกต้องกว่าบุญมันมากกว่าจะจำเป็นต้องเสี่ยงก็เสี่ยงบ้างก็ต้องแน่ใจว่านี่เป็นบุญแน่นะเราต้องตัดค่าความรู้ของเราให้ดีๆเลยว่าแล้วก็ตัดค่าความจริงเลยว่าอันนี้จริงแน่เรามั่นใจเกินกว่าเผื่อเอาไว้60-70%เลยแน่ใจเกิน70%แน่ใจเกิน60ไปอย่างต่ำก็แน่ใจเกิน60ได้ยิ่งแน่ใจเป็น80แม้จะเสี่ยงอยู่20มันก็ยังเสี่ยงได้ถ้าจะเสี่ยงนะแต่ถ้าว่าไม่แน่ใจเลย 50% ก็ไม่ถึงอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงปิดไว้เงียบไว้อย่าไปออกความเห็นออกไปผสมประเสเพราะเราไม่แน่ใจแม้แค่ 50% เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะถูกหรือเปล่าว่าเนี่ยมันจะแสดงออกเลยอย่าไปคิดเอานั่นเอานี่เอาเหตุผลนั่นนี่เอาความเห็นของตัวเองเราไปผนวกเข้าไปเลยในเรื่องนั้นน่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจยังไม่ชัดว่ามันจะถูกต้องถึง 50% หรือเปล่าอย่าออกความเห็นอะไรเดาๆส่งๆไปพูดออกไปสังขารออกไปคุยออกไปอะไรเลยอย่าเสี่ยงมันไม่ใช่ความน่าเสี่ยงยิ่งเป็นปรมัตถสัจจะแล้วยิ่งไม่ควรเสี่ยงเลยอย่าไปพูดอย่าไปจาอย่าไปทำอะไรอะไรให้มันล่อแหลมเสี่ยงที่จะบาปเรื่องอะไรเสียที่เราได้บาปแล้วยังทำให้คนอื่นเข้าใจผิดไปด้วยอันนี้แหละอัตตามานะของคนที่เรียนมามากเขายกจ้องฐานะบวชมานานเรียนมามากรู้มากแต่เสร็จแล้วตัวเองไม่ค่อยจริงเมื่อไม่ค่อยจริงคนมาถามมาถ่ายถึงปมนั้นเรื่องนี้อะไรก็ได้เขื่องๆรู้อัตตามานะมันกิเลสนะมันไม่ยอมมันจะขายหน้าเพราะงั้นว่าไม่ได้หรอกอย่างเมื่อวานนี้อัตมาเห็นลักษณะจริงๆเลยโอ้จะต้องรู้มันหมดทั้งที่อัตมารู้ไม่รู้ตั้งหลายเรื่องผู้ล้อมคอไม่เข้าเรื่องเลยนะแต่แก้ขวยอ่ะกลบเกลื่อนตัวเองเขาจะจับได้ว่าเราโอ้โหก็แก่ขนาดนี้เป็นเจ้าคณะขนาดนี้ใหญ่โตขนาดนี้คืนแม้แค่ทนายแค่นี้มาถามเนี่ยลองภูมิความรู้ธรรมะแค่นี้ไม่รู้ตายไม่ได้ขายหน้าตายดันดุรังดาวดำน้ำไปตั้งหลายอย่างอาตมาจับได้แต่อาตมาไม่อยากจะพูดโอ้ดำไปย่ายเลยเรื่องธรรมะอย่างน้อยไม่ต้องเอาอะไรเรื่องของประวัติของพระที่สร้างรูปไม้จันทร์รูปพระพุทธเจ้าไม้จันทร์ที่ทนายนี่จิบขึ้นมาพยายามกลบเกลื่อนว่าตัวเองรู้นะพูดไปคนละแควเห็นไหมพอเสร็จแล้วทนายท่านสดับก็เลยเล่าให้ฟังเลยว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้พระรูปนี้มาคิดถึงก็มาแกะสลักเสร็จแล้วพระพุทธเจ้ามาจับได้ทีหลังก็เลยบอกเอาไปทำลายอะไรเนี่ยตัวเองไม่รู้หรอกดำนึกตกไว้ท่าว่าจะฉันรู้ฉันรู้ไอ้จะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเน็ตเนืองเป็นต้นหลายๆเรื่องอาตมาฟังแล้วไม่รู้เลยดำอมพนำทำไปตัวเองรู้ไอ้มานะอัตตามันเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะพวกเราทุกคนนะเรามาระวังไว้ถ้าไม่เคืองอมแม่ข้ารู้ข้ารู้เดี๋ยวคนรู้เขามีฉลาดฉลาดแล้วหน้าแหกหมอไม่รับเย็บนะผู้รู้เขาจับได้แต่เขาจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นนะบางทีหน้าแหกหมอไม่รับเย็บเนี่ยไม่อยากจะต้องไปปิดบังทำไมถ้าเราไม่รู้เราก็บอกว่าไม่รู้มันจะเป็นไรไป เขาจะได้บอกเราเราจะได้รับความรู้กลัวศักดิ์ศรีเสียแหมเสียเหลี่ยมลูกกำนันเสียเหลี่ยมค่าก็สูงค่าก็ใหญ่อะไรเงี้ยรักหน้าอย่าว่าแต่ตัวใหญ่เลยตัวน้อยๆมันก็รักหน้าแล้วแบบเนี้ยกิเลสไอ้ลูกลักษณะมานะอัตตาแบบเนี้ยอย่าไปหัดที่จะติดยึดฝึกปรือให้มันว่าเออเป็นคนตรงเราไม่รู้เราก็เปิดเผยคนตรงหน้าเอ็นดูออกยิ่งแก่ๆแล้วเรื่องหน้ารู้นิดๆหน่อยๆก็ไม่รู้เปิดเผยว่าอุ้ยหน้าเอ็นดูผู้นี้ไม่ถือศักดิ์ถือตัวแก่แล้วนะผู้ใหญ่แล้วไอ้เรื่องนี้เด็กๆเขาก็รู้ทำไมตัวเองไม่รู้นะเปิดเผยออกมานะไม่ได้ยิงพยองอะไรเลยไม่ถือตีถือตัวถ่อมตนเนี่ยหน้าเอ็นดูนะที่จริงหน้าเอ็นดูไม่ใช่หน้าเกลียดหรอกแต่ศักดิ์ศรีมันเหมือนกับแหมแต่คือไม่รู้หน้ากูแหกเลยหน้ากูไม่ได้กูต้องอมประนำเตะท่าไม่ว่ารู้และดันทุลังไปนะทีนี้เขาซอกแซกถามลองภูมิบ้างหรือไม่ลองภูมิก็เขาอยากรู้จริงกันตามไม่รู้เดาส่งเลยไอ้คนที่ไม่รู้จริงมาถามไปเดาส่งแล้วก็เอาอะไรผสมผสานไปไอ้คนไม่รู้ก็เชื่อสิก็ผู้ใหญ่อะน่านับถือเชื่อนั่นแหละคือเผยแพร่อสัจธรรมเนี่ยมันได้ล้มละลายมามันได้ล้มเหลวมาสัจธรรมมันล้มเหลวมาอย่างนี้เยอะด้วยกิเลสอัตตามานะเนี่ยนี่พวกเราเรียนรู้ไว้ดีๆแล้วอย่าไปให้กิเลสอัตตามานะก่อบาปมันก่อบาปทั้งตนและผู้อื่นที่จริงนะบาปมันเป็นของตนนี่แหละของผู้อื่นมันก็เป็นความซวยเป็นความไม่ดีไม่งามเป็นความไม่เจริญเป็นความไม่เป็นสุขมันก็เกิดได้ในสังคมเป็นผลกระทบที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันไปแต่สำหรับตัวเองนะชื่อว่าบาปชื่อว่าวิบากนั้นตัวเองต้องรับอย่าไปหาเรื่องก่อบาปแบบนั้นไม่เข้าท่าไม่เข้ายาอะไรหัดฝึกถ้าว่าเรื่องไม่รู้เราก็ตอบตรงๆคุณจะมีศิลปวิทยาบอกเขายังไงเราว่าแต่มีเหลี่ยมครูเชิงชั้นอะไรก็ทำไปเถอะจะซ่อนพรางไม่ขายขี้หน้าตัวเองเลยเราไม่รู้แต่ยอมรับผิดอย่างท่าทีลีลาอย่างไรหน้าเอ็นดูไม่เสียศักดิ์ศรีอะไรคุณก็หัดฝึกเขาสิไม่รู้ก็ตอบว่าไม่รู้เออไม่รู้บอกหน่อยเดี๋ยวมาอธิบายบ้างหรืออะไรๆมันก็จะได้การศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยซ้ำเชื่ออะไรอัตตามานะเห็นไหมพวกเราอัตมาเชื่อทุกคนนั่นแหละมันมีบางครั้งหลายครั้งหลายคราวมันทำกูไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ไปเปิดเผยว่าไม่รู้นี่มันขายกินหน้าไอ้แค่นี้มันก็มีมากมายในมนุษย์เพราะอย่าเลยพยายามศึกษาดีๆแล้วปฏิบัติให้มันตรงตามสัจธรรมดีๆแล้วเราก็พยายามถ่ายทอดกันเกื้อกูลกันอบรมฝึกฝนอะไรๆมีก็พยายามภาคเพียรที่จะช่วยกันดำเนินกันไปให้ดีนะวงการของศาสนาทุกวันนี้แม้อีกฝ่ายหนึ่งเขาจะพยายามที่จะปราบปรามพวกเราซึ่งอาตมาก็เห็นแล้วว่าเขาทำได้ยากเพราะธรรมโมเวรคติธรรมจาริงผู้รู้ในประเทศไทยก็มีอยู่แล้วสิ่งที่มันค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นมันมีอีกขอยืนหยัดยืนยันอาตมานี่มั่นใจในสัจจะนะยืนหยัดยืนยันในสัจจะมั่นใจในสัจจะว่าสัจจะเนี่ยก็มันดีอ่ะบอกแล้วว่าสัจจะนี่มันจะมีองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างจำได้ไหม 1. ดี 2.ถูกต้อง3เป็นไปได้นะเอาไว้หลังๆก็ได้เอาเป็นไปได้มาก่อนก็ได้เป็นประโยชน์พ้นทุกข์เป็นไปได้นี่5นะพูดมาพูดไปพูดมานี่ซ้ำไปซ้ำมานี่5 1ดี2ถูกต้อง3เป็นประโยชน์4พ้นทุกข์5เป็นไปได้อาตมาคิดได้อีกอันนึง6วันนั้นไม่ได้เขียนเติมเอาไว้อะไรเดี๋ยวลืมแล้วล่ะเดี๋ยววันหลังคิดได้ก็เติมอีกอันหนึ่งเมื่อไรจะคิดออกยังไม่รู้นะแต่5อันนี้ก็ไปก่อนเป็นเงื่อนไขของคำว่าสัจจะสัจจะนี่จะต้องประกอบไปด้วยดีดีสมมุติสัจจะก็ได้ยิ่งดีทั้งปรมัตถ์มันยิ่งสอดคล้องเลยซึ่งจะต้องมีภาวะความรู้ที่ซับซ้อนถึงจะดีเพราะดีของระดับปรมัตถ์บางทีมันย้อนแย้งกับสมมติแต่ถ้าพอเรามีญาณปัญญาแล้วเราจะรู้ว่ามันย้อนแย้งแล้วมันสอดคล้องอย่างไรมันยกตัวอย่างง่ายๆพวกเราเนี่ยมาจนอยากจนดีกว่าอยากรวยน่ะเราเข้าใจแล้วแล้วสอดคล้องกับเศรษฐกิจทุกวันนี้ด้วยเราคนไหนจนได้เก่งๆทุกคนในนมหัดพยายามภาคเพียรให้จนลงมาแต่ไม่ใช่จนอย่างโง่ๆนะจนอย่างไม่ขยันจนอย่างไม่ทำงานทำการจนอย่างสิ้นไรไม่ต่อไม่ใช่นะจนอย่างได้ฝึกปรือตัวเองแล้วมีภาวะที่กินน้อยใช้น้อยไม่เปลืองไม่ผลาญไม่หลงไหลโลก มอมเมาแต่เราก็สร้างสรรค์ที่มันจนเพราะเราไม่กอบโกยไม่สะสมไม่เอาเปรียบเอารัดกระจายไปมันก็ออกมันก็ไม่เหลือมันก็น้อยลงเราก็จนแน่การอยากจนอย่างนั้นหรือเป็นคนจนอย่างนั้นเป็นคนจนที่ดีข้อสำคัญทำถูกต้องไหมสอดคล้องไหมเข้าใจลึกจนกระทั่งถูกต้องไหมถูกต้องและคนจนอย่างนี้เป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอเลยประโยชน์ตนก็ตรงที่เราเองสูงขึ้นฐานะของเราสูงขึ้นภูมิธรรมของเราสูงขึ้นเราจะเจริญจริงๆเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ท่านด้วยประโยชน์ของตนก็คือประโยชน์ขัดเกลากิเลสเราจะเดินทางเป็นอริยะบุคคลนั่นคือประโยชน์ตนส่วนประโยชน์ท่านนั่นทั้งวัตถุก็เจริญหรือช่วยให้คนอื่นเขาก็ไม่ใช่ว่าไปทำทานแก่คนไปทานเนี่ยเขายิ่งกิเลสหนาขี้โลภจัดอย่างนั้นเขาไม่เจริญเท่าไหร่จริงเขาได้เจริญอยู่ทางหนึ่งคือเขาได้วัตถุนะคือเขาสบายใจไปด้านหนึ่งแต่ในลึกซึ้งแล้วอย่าว่าแต่วัตถุเลยมันจะต้องได้ทั้งจิตวิญญาณที่ถูกขัดเกลาด้วยจริงๆไปให้เขาได้เงินเขาได้วัตถุแล้วก็ยานใจขี้โลภขี้เกียจหน้าด้านงอมืองอเท้าเป็นคนเสื่อมของสังคมลงไปอีกอย่างนี้ก็ไม่สอดคล้องเพราะฉะนั้นต้องให้พยายามนี่ประมาณไม่ทำทานก็ต้องมีปัญญาแล้วก็จะต้องทำทานให้ได้สัดส่วนที่ดีเนี่ยดีถูกต้องเป็นประโยชน์พ้นทุกข์และเป็นไปได้ที่สัจธรรมต้องมีเงื่อนไขพวกนี้จริงๆเราเรียนรู้แล้วเราก็รู้สัจธรรมพวกนี้มันดีนะดีแล้วมันก็เป็นมันถูกต้องด้วยถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์อะไรต่างๆนานาพวกนี้จริงจังชัดเจนแล้วก็รังสรรค์ไปเรื่อยๆเป็นชีวิตอาตมาไม่กลัวหรอกความจริงพวกนี้นี่สัจจะพวกนี้ถ้ามีแล้วจริงแล้วนะมั่นใจในสิ่งเหล่านี้ว่ามันจะต้องท่านบอกว่าสัจจะนี่มันชนะทุกอย่างนะจริงๆการชนะไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นใหญ่ชนะหมายความว่าเราเองไม่ตายไม่ใช่คนที่มีสัจจะนี่นะตายไปเยอะแล้วแต่สัจจะมันไม่ตายสัจจะเนี่ยมันไม่ตายเรามันคงทนจะอีกกี่ล้านล้านล้านล้านล้านจะเป็นนิรันดร์นั่นแหละสัจจะมันก็คือสัจจะสิ่งที่ถูกต้องก็คือสิ่งที่ถูกต้องไม่มีใครไปเปลี่ยนสัจจะได้หรอกแต่คนเรามันจะไปเอาเรื่องอะไรแล้วคนเราถึงไม่จะมียอดสัจจะอย่างพุทธเจ้าเนี่ยมียอดสัจจะเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแม่ไม่ใครไม่ทำให้ท่านตายท่านก็ต้องตายเองหรือพระโมคคัลลาเนี่ยท่านไปตายเองถูกเขาฆ่าตายก็ตามก็ตายอ่ะคนน่ะให้เป็นผู้ที่รู้สัจจะยืนยันสัจจะขนาดไหนก็ตามทนก็ตายได้แต่สัจจะมันไม่ตายหรอกแม้ตอนนี้คนเข้าใจยังไม่ได้อาตมาแหมไม่กลัวมั่นใจในสัจจะขอให้มันแน่จริงเถอะนะว่าคุณเป็นสัจจะแห่งสัจจะที่สมบูรณ์แบบหรือเปล่ากลัวแต่ว่าสัจจะจะไม่จริงที่หลอกตัวเองน่ะซึ่งมันหลอกได้เพราะคนเรามันหลงได้เหมือนกันเป็นลำดับไปผมถึงบอกต้องศึกษาให้ละเอียดแล้วอ๋อพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกทุกวันนี้ที่เราดำเนินอยู่ได้รอดตัวมาได้ทุกวันนี้อาตมาพูดกับพวกเราหลายทีหลายครั้งแล้วว่าอยู่ได้เพราะธรรมรักษาธรรมปกป้องคุ้มครองธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงแล้วคนก็เข้าใจธรรมะอยู่ในสังคมนี้ถ้าสังคมไม่มีคนเข้าใจธรรมะเลยนะมนุษย์ชาติผู้ใหญ่ผู้บริหารบ้านเมืองก็โง่เง่าเต่าตุนไม่มีปัญญารู้ความจริงอะไรเลยนี่นะอโศกป่านนี้ถูกกวาดลงถังผงไปนานแล้วเขาเห็นว่ามันไม่ถูกต้องไม่มีคุณค่าไม่ดีอะไรไม่มีไม่เข้าท่าอะไรปราบเธอเนี่ยอย่างนี้มันชัดๆอยู่แล้วมันคือคนโง่เง่าเขาก็ชัดของเขาอะนะเขาชัดว่าไม่มีคุณค่าเขาปราบลงถังผงไปหมดแล้วแต่เพราะผู้ใหญ่ผู้บริหารหรือว่าคนที่มีอำนาจมียศมีศักดิ์หรือว่ามีผลมีฤทธิ์เดชทางสังคมเนี่ยประชาชนก็ตามที่รวมๆกันอยู่ในประเทศไทยเขายังมีปัญญายังปรามกันยังห้ามกันยังไม่รวมหัวแล้วก็ปราบปรามเพราะจริงๆเราไม่มีความผิดดังที่เขากล่าวหาเราไม่ได้เลวร้ายอะไรอย่างแง่ง่ายๆเขาบอกว่าทำไมพวกเราจะต้องมารักบ้านเมืองต้องช่วยกันมาสร้างสรรค์ในบ้านเมืองเจริญงอกงามต้องมารักประเทศไทยต้องมาสร้างประเทศไทยพูดเข้าไปได้ยังไงว่าเราไม่รักประเทศไทยอาตมาก็แก่จะตายเข้าไปจนอายุจะ60อยู่แล้วแล้วจะไปอยู่ที่ไหน จะไปเริ่มต้นที่ไหนใหม่ได้มันก็จะตายอยู่ในประเทศไทยนี่แหละไม่รักประเทศไทยแล้วไปรักที่ไหนแล้วจะพูดด้วยภาษาว่ารักแล้วอาตมาเองจะไปรักคนนอกเมืองนอกคนต่างประเทศมากกว่าก็พูดกับมันก็ไม่รู้เรื่องไปรักอะไรกับมันลงอาตมาไม่ได้เป็นกามเนี่ยจะไปรักหลงรูปหลงรสหลงกลิ่นอะไรเนี่ยจะรักก็ต้องรักเนื้อหาสาระของคนน่ะมากกว่าถ้าคนพูดก็รู้เรื่องคนไหนที่เข้าใจให้ดีๆไม่ดื้อไม่ด้านสอนก็เป็นคนบำรุงง่ายเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเจริญง่ายมักน้อยสันโดดขัดเกลาง่ายเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสก็คนอย่างนี้อาตมาต้องรักอ่ะแต่รักก็ไม่ได้รักอย่างกามความหมายก็ต้องเข้าใจว่ารักอย่างชนิดกรรมนิยมสัจจนิยมวิมุตตนิยมขึ้นไปโน่นน่ะไม่ใช่รักแค่เทวนิยมด้วยมิติสูงๆไงเป็นกรรมนิยมสัจจนิยมเป็นสัจจนิยมวิมุตตินิยมอะไรขึ้นไปโน่นอาตมาไม่ได้ใช้กรรมนิยมหรอกในคำรักสิมิติใช้สัจจนิยมมิติที่8วิมุตตินิยมมิติที่9พุทธนิยมหรือพุทธภูมินิยมหรือโพธิสัตวภูมินิยมคือสัพพัญญุตญาณนิยมเนี่ยจะว่ากันภพภูมิภูมิภพสุดท้ายภพความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะก็ว่าไปนะมันมีเรื่องราวอะไรมากมายกายกองที่เราจะต้องสาธยายสู่ฟังแล้วเราต้องเรียนรู้ไปนะเรื่องลึกซึ้งเรื่องมากมายอะไรต่างๆนานา นี่ชีวิตศึกษาไปเถอะแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยเกิดมามันถ้าเผื่อว่าเข้าใจแล้วว่าไม่เกิดมาเพื่อเสพหลงสวรรค์ลวงถ้าคุณเข้าใจแล้วว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อเสพหลงสวรรค์ลวงแล้วฝึกไปเถอะถ้าเรารู้ว่าโอ้กิเลสเราก็เยอะนั่นจงดีใจไม่ใช่ว่ารู้ว่ากิเลสเราเยอะโอ้ท้อแท้ไม่เอาแล้วไม่ฝึกแล้วโง่ตายเลยก็ยิ่งกิเลสเยอะแล้วยิ่งท้อแท้ก็จะตายทีนี้แล้วมันจะไปทำไงก็กิเลสยิ่งเยอะก็ยิ่งวางใจสู้ว่าดีเรามีญาณปัญญารู้ตัวเราว่าเรากิเลสเยอะคนเราจะยอมรับระวังอย่าไปผิดเป็นมานะเท่านั้นเองว่ากิเลสเราเท่านี้เราเข้าใจว่าเท่านี้นั่นผิดแล้วกิเลสเราเท่าใดก็ให้มันแม่นว่ากิเลสเราเท่านี้ให้มันแม่นนะซึ่งมันจัดยากเพราะมันเป็นนามธรรมมันมากขนาดนี้แล้วมันพอไปแล้วมันรู้แล้วมันลดลงไหมให้ชัดถ้าลดลงก็ก็ดีลดลงได้ยากก็รู้ตัวเราว่าทำไมเราลดกิเลสยากตอบสิเพราะเราไม่มีบุญบารมีมาไม่ได้ฝึกฝนมาไม่ได้สร้างสมมาใช่ไหมเราจึงลดกิเลสยากและถ้าเราจะลดกิเลสต่อไปเราควรจะภาคเพียรยิ่งขึ้นหรือว่าควรจะถดถอยนะเดี๋ยวตอบออกมาสอบตกนะมันก็ต้องภาคเพียรยิ่งขึ้นเรื่องอะไรจะต้องถดถอยเพราะจะท้อแท้ถดถอยนี่มันโง่มหาโง่นะคนเรารู้ว่าตัวเองมีกิเลสมากก็ยิ่งต้องวางใจแล้วก็พยายามภาคเพียรเขาตามฐานะของเราแล้วก็ต้องรู้ตัวอย่าไปอัตตามานะใหญ่โตเรารู้ว่าตัวเองเรากิเลสมากก็ต้องรู้โอ้ที่แท้เราไม่ได้ดีได้สูงอะไรเท่าไหร่หรอกนอก็ชัดเจนไปเราจะได้ลดตัวลดตนทำตัวทำตนลงไปได้ไม่พยองอาตมาว่าอาตมานี่เป็นครูที่ล้ำสมัยไม่ใช่ทันสมัยธรรมดาล้ำสมัยนำอะไรที่มาใช้ที่อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องอาตมาต้องเป็นจอมยุทธเจ้าสำนักที่จะต้องหยิบใบหญ้าก็เอามาสอนหยิบอะไรก็เอามาใช้เอาหยิบไปโน่นนี่ดินเศษดินเศษหินอะไรได้ก็ต้องเอามาพยายามที่จะต้องเป็นอุปกรณ์การสอนการใช้ในการที่จะเกิดศิลปวิทยายุทธที่จะต่อสู้กับมารต่อสู้กับเหล่ามารยักษ์ในโลกนี้ให้ได้ทุกทั้งนั้นเป็นจอมยุทธที่จะต้องมีวิทยายุทธเชี่ยวมีวิทยายุทธเชี่ยวชาญที่จะทำให้ตนปลอดภัยและก็สามารถมีประโยชน์ต่อตนต่อท่านอย่างแท้จริงมีสรุปความเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทำสุ่มสี่สุ่มห้าทำอย่างเมาเมาทำอย่างโง่โง่เงาๆอาตมาว่าอาตมาไม่ใช่คนโง่นะใครจะว่าโง่ก็ช่างพวกคุณว่าก็ช่างแต่พวกคุณไม่กล้าว่าอาตมาโง่หรอกแต่คนข้างนอกเขาว่าโง่นะใครนะเล่าเมื่อวานนี้บอกเขาเคยคุยกับดอกดินอำนวยนะใครไปคุยกับดอกดินนะฮะอำนวยเลิกคุยกับดอกดินไม่ใช่คนอื่นนะจงใจกับใคร